Yeah. Marco Carola. We'll be right back. We'll Hightech, Michel de Heij, ID&T Radio. Je hebt een uur lang kunnen luisteren naar niemand dan minder dan Marco Carola. Thank you very much, Marco. Thank you. You enjoyed it? Yeah, it was good.